C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında ergisin zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında İçimi yıkamaya geliyorum. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi, ah hem de nasıl. Başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında ergisin zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya, bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya. Oh, Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. İyi haftalar diliyoruz herkese. Vallahi baharı karşılamaya geliyorum dedi Sezen Aksu. Bununla başlayalım dedik. Çünkü hakikaten pırıl pırıl bir hava var. Mis gibi inanılmaz güzel güneşli bir İstanbul sabahına uyandık. Umarız böyle gider bu hafta boyunca. Bakalım meteoroloji ne diyor? Bu haftaya dair özellikle güneşli mi olacak yoksa yağışlı mı olacak? Karadeniz ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacakmış hava sıcaklığı. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz'den dinleyen dinleyicilerimize duyurulur efendim. Kuvvetli yağış uyarısı yok mu? Var elbette. Osmaniye ve İskenderun çevrelerinde olacakmış. Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyormuş. Bunun dışında Marmara bölgesi parçalı. Zamanla doğusu çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul bugün 10 derece olacak lakin. Vallahi güzel bir liste hazırladım, böyle hareketli, haftaya uyar. Pazartesi günü tatil ardı olduğu için pek sevinmez, birazcık böyle sevin diye seveceğinizi düşündüğümüz şarkılar ve türkülerle yolculuğumuz başlıyor. Kardeş türkülerden dinledik. Anako, İşler Nanay, Bahar albümündendi. Sevgili dinleyenler, Bahar böyle göz kırptıkça tabii bizler de mutlu oluyoruz. Çünkü özledik değil mi? Koyu bir kış geçirmedik aslında bakarsanız. Hani böyle eyvahlar olsun öyle bir kış geçirdik ki diyeceğimiz cümlelerimiz yok cebimizde. Ama olsun, kış kasvetlidir, hani gridir. Güneş güzeldir, bahar iyidir, renklidir. Dolayısıyla da baharı hepimiz herhalde özledik. Bu göz kırpmalar da hoşumuza gidiyor. Efendim, hafta sonu neler yaptınız bilmiyorum. Umarım keyifli geçmiştir. Spor severler elbette dünkü derbi maçındaydılar. Televizyondan ya da stat'tan izlediler. Beşiktaşlılar sevindiler. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaki derbi maçı son kez bir derbiye ev sahipliği yapan İnönü'deydi. Ve karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya bir yarış söz konusuydu. Karşılıklı gollerle son bölüme 2-2'lik beraberlikle girildi ve sahneye maçın Sow ve Fernandes'le birlikte yıldız adaylarından olan Olcay çıktı. Dakikalar önce Vebo'nun volesini kale çizgiden çıkaran Olcay 90+3'te takımını 3-2'lik galibiyete taşıyan golü attı ve santra dahi yapılmadan hakem Mete Kalkavan bitiş düdüğünü çaldı. Dolayısıyla Beşiktaşlılar sevindiler. İnönü'de sevinç ve gözyaşı bir aradaydı. Böyle bir spor haberiyle başlayalım dedim. Hafta sonundan kalma. Ardından siyaset gündemine geçeceğiz. Zaten biraz ciddileşeceğiz. Biraz daha az güleceğimiz haberler olacak. Spor haberiyle ilk gündem maddemizi aktarmış olalım. Şimdi listemize dönecek olursak, kardeş türkülerinin ardından Ezgi'nin günlüğü bu defa bizlerle birlikte oluyor. Üstelik de yine bahara yakışan şarkılarından bir tanesini seslendirecekler. Sarhoş balıkla topal martı diyecekler. Sonra güzel bir haber daha var. Enflasyon düşüşe geçti başlığıyla bunu aktaracağız. Radyo Hava. Gel yollara düşelim, sırtında yedi tepenin ardına takılıverip bir tekir kedinin. Gel dillere düşelim, fincana fana çıkalım, camdan cama bakarak bir oyun kuralım. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada sende. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada sende. Sen zaten sarhoş bir balık, ne topal martı bende. Sen zaten sarhoş bir balık, bir topal martıyım bende. İn denizin bin yüzüne, dolaşalım orada sende. İn denizin bin yüzüne, dolaşalım orada sende. Sen zaten topal bir martı, sarhoş bir balık. Arkadaş edinip peşinde uçalım. Gel çocuklara soralım, gel masalları gezelim. En güzel denizi bulup suyunda yüzelim. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Biz yorgun bir kentin yüzlerimiz sende. Biz yorgun bir kentin aşık, yüzlerimiz sende. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Efendim, enflasyon düşüşe geçmiş. Enflasyon Şubat'ta TÜFE'de beklentinin hafif altında %0.30 arttı. Yıllık enflasyon %7'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in raporlarına göre Şubat'ta TÜFE 0.30 arttı. ÜFE %0.13 geriledi. Ortalama TÜFE'de %0.38 artış bekleniyordu. Yıllık bazda TÜFE %7.03'e gerilerken ÜFE'de %1.84'e inmiş, haberiniz ola. Kavuşturur bir ayır yollar, bir ağlatır bir güldürür yollar. Caydırıyor bir yartıyor yollar, kandırıyor bir mutluyor yollar. Caydırıyor bir yartıyor yollar, kandırıyor bir mutluyor yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var. Otomobil dedi Nazan Öncel'den dinledik sevgili dinleyenler. Ahmet Türk ahlaksızlık demiş. İmralı tutanaklarının basına yansımasını ahlaksızlık olarak niteleyen Ahmet Türk, bu konuda sorumluluklarının ortaya çıkması durumunda özür borçları olacağını söyledi. Kuzey Irak'a giden BDP-DTK heyetinde bulunan bağımsız milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasını ahlaksızlık olarak niteledi. Erbil'deki basın toplantısında sorumluluğumuz varsa özür dileriz diyen Türk, çözüm için umutluyuz, hükümetin oyalama niyetinde olduğunu düşünüyoruz. düşünmüyorum şeklinde konuştu. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'la birlikte basının karşısına çıkan Türk, çekincelerini de dile getirdi. Türk, BDP bürosunda yaptığı basın toplantısında çözüm süreci kapsamında Süleymaniye ve Erbil'de yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. Sürecin henüz başında olduklarını, Kürtler açısından bu sürecin başlatılması ve ciddi bir şekilde ele alınması konusunda herhangi bir kuşkunun olmadığını dile getiren Ahmet Türk, başta BDP olmak üzere Kandil'in ve bütün Kürt tarafının bu konuda endişelerinin henüz ortadan kalkmadığını ifade etti. Meseleye güven verici bir ortamı sağlayacak noktada yaklaşılması gerektiğine dikkati çeken Türk, elbette ki başta da söyledik, en büyük hassasiyet belki bize düşüyor. Bu hassasiyeti göstereceğiz. Sonuç olarak barış isteyen, özellikle Kürt sorununun çözümünü isteyen Kürtlerin de tatmin olabileceği, güven duyabileceği bir ortamın sağlanması konusunda herkesin böyle bir mantıkla, böyle bir sorumlulukla bu sürece yaklaşması gerekiyor dedi. Evet, Kandil'in tutumuna gelince asla ve asla bu sürecin Kürtler tarafından bozulmasına Kürt tarafı izin vermeyecek diyen Türk, İmralı'da gönderilen mektubun Kandil'e ulaştığını, onların da düşüncelerini ortaya koyarak taleplerini ileteceklerini söyledi. Yani biz bugün her şey tamam dersek de toplumu da halkı da yanıltmış oluruz ifadelerini kullanan Türk, Kandil'in İmralı'nın aldığı kararları destekleyecek bir tavır alacaklarına inandığını belirterek, elbette eleştirileri de olacak, talepleri de olacak. O güvensizliğin ortadan kalkması için bazı şeyleri de görmek isteyecektir diye konuştu. Evet, bugünkü gündem maddelerinden, özellikle siyasi gündem maddelerinden bir tanesi de buydu sevgili dinleyenler. Ahmet Türk'ün yapmış olduğu açıklamalar. Bizden aktarması diyelim bugünün gündem maddelerinden bir tanesi, dediğim gibi Ahmet Türk'ün ahlaksızlık başlığıyla yer alan haberiydi, açıklamalarıydı. Tekrar müzik diyeceğiz ve listemize döneceğiz. Hareketli şarkılarımızdan bir tanesini yayınlamaya devam edeceğiz. Sırada Özdemir Erdoğan varmış, Kara Bulutları Kaldırın Aradan diyor. gönlüm Kara bulutları kaldır aradan dedi. Özdemir Erdoğan'dan dinledik. Müziğe tekrar döneceğiz ama şimdilik virgül, hemen dönüyoruz. Gündem maddelerimizden bir tanesi de aynı konuda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Başbakan Erdoğan'ı basına sızan İmralı görüşmeleriyle ilgili açıklama yapmaya çağırdı hafta sonu. Gündemi çalmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinin nasıl yürüdüğüne ilişkin bir soruya müneccim değilim diye yanıt vermiş. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite öğrenci konsey başkanları toplantısından çıkışta gazetecilerin çözüm sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel af olmadığı ama devlete karşı işlenen suçların affedebileceğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine öncelikle medyaya yansıyan görüşme tutanaklarına ilişkin açıklama beklediğini ifade etti. Ardından şöyle konuştu. Ben önce Sayın Başbakan'ın açıklanan görüşme tutanaklarıyla ilgili görüşünü bekliyorum. O konuda henüz konuşmadı, konuşmayacağını söylüyor. Neden Sayın Başbakan konuşmuyor? Her olay hakkında görüş açıklarken, her olayla ilgili düşüncelerini açıklarken, haberi yapan gazeteyi açıkça suçlarken, batsın sizin gazeteciliğiniz derken, bu suçlamaları yapıyor da neden o tutanaklarla ilgili görüşünü açıklamıyor? Toplumun beklentisi var. Bizim de CHP olarak beklentimiz var. Gündemi çalmaya, kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Sayın Başbakan çıkıp açıklıkla başbakan olarak bu işin ucundaki ikinci kişi olarak görüşlerini açıklamalı ve bizler de dinlemeliyiz. O görüşmelerden sonra acaba af mı gündeme geldi, onu da bilmiyoruz. Bakalım önümüzdeki günler gösterecek bunu. Kılıçdaroğlu sürecin sonunu nasıl gördüğüne ilişkin soruya cevap verirken de ben müneccim değilim arkadaşlar ifadesini kullandı. Evet, açıklamalar böyle. Büyük bir ahlaksızlık derken Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a seslendi. Açıklama beklediğini dile getirdi. Evet sevgili dinleyenler, gündem, siyasi gündem en azından böyle. Ortaya sızan bu tutanaklara dair kimin sızdırdığı ya da hükümetin bu konuda ne düşündüğü konusunda açıklama bekleniyor. Siyasi gündeme şimdilik mola, tekrar müziğe dönüyoruz. Bu defa da Candan Erçetin'den dinleyeceğiz. İndim havuz başına diyecek. Oh, Candan Erçetin seslendirdi. İndim havuz başına dedi. Efendim remix versiyonuydu tabii, bu arada belirtmeme gerek var mı bilmiyorum. Tekrar gündeme dönüyoruz. Davutoğlu da bir açıklama yaptı. Saraybosna'yı Şam'a bağlayacağız açıklaması. Dün gerçekleşti bu açıklama. Yeni Osmanlıca eleştirilerine yanıt verdi. Aslına bakarsanız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu savaşmadan Saraybosna'yı Şam'a, Bingazi'yi Erzurum'a, Batum'a bağlayacağız. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı. Olmayacak dedi. Ayrıntıları şöyle haberin. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Bursa Teşkilat İçi Eğitim Programı'nda konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yeni Osmanlıcı eleştirilerine yanıt verdi. Davutoğlu, hiç kimseyle savaşmadan, hiç kimseyi düşman ilan etmeden, hiçbir sınıra saygısızlık yapmadan tekrar Saraybosna'yı Şam'a, Bingazi'yi Erzurum'a, Batum'a bağlayacağız. Bizim gücümüzün kaynağı bu. Size şimdi apayrı ülkeler gibi gelebilir ama bundan 110 yıl önce Yemen'le Üsküp aynı ülkenin parçalarıydılar, ya da Erzurum'la Bingazi. Bunu dediğimizde bize yeni Osmanlıcı diyorlar. Bütün Avrupa'yı birleştirenler yeni Romacı olmuyor. Orta Doğu coğrafyasını birleştirenler yeni Osmanlıcı oluyor. Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Artuklu'yla, Eyyubi'yle anılmak şereftir ama bizim hiçbir zaman tarihten hareketle hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak dedi. Bu açıklamada bulundu dün itibariyle Davutoğlu. Bu da bugünkü hem gazetelere hem de haber sitelerine yansımış Davutoğlu'nun Saraybosna'yı Şam'a bağlayacağız açıklaması. Göksel bizlerle efendim, yarım kalan şarkı diyor. Ve durdu saatler, susuyor seni zaman, sesin döndü kulağımda, dedi uykudan bu yan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleyenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bile şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm, hiç yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler. yarım kalan şarkı dedi Göksel sevgili dinleyenler. İki otomobil çarpıştı, 3 ölü var. Ordu'daki trafik kazasında 3 kişi ölmüş, 2 kişi ise ağır yaralanmış. Samsun yönüne giden Mustafa Aktaş idaresindeki 52F'de 247 plakalı otomobil Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda kontrolden çıkarak karşı şeritteki Nedim Gürer'in kullandığı 52AZ621 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Büşra Çağla Tezcan, Nurhan Gürer ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücülerse sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cesetler itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte araçlardan çıkarılarak morga kaldırılmış. Evet, bu da bir kaza haberi. İki otomobil Ordu'da gerçekleşen bir trafik kazası. 3 kişi ölmüş, 2 kişi ise ağır yaralanmış sevgili dinleyenler. Ve oradan Zonguldak'a geçiyoruz. Zonguldak'ta şüpheli tavırları nedeniyle polis merkezine götürülen kişinin kadın kıyafeti giyen bir erkek olduğu belirlendi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde nöbet tutan polis memuru, öğle saatlerinde müdürlüğün önünden geçen bir kadın iki kişinin durumundan şüphelendi. Durdurulan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kimlik kontrollerinde kadın kılığındaki şüphelinin de erkek olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıktan 6 sabıkası bulunduğu belirlenen Neçe'nin ifadesinde %40 kadın hormonu taşıdığını, kendisini kadın gibi hissettiği için kadın kıyafeti giydiğini söylediği öğrenildi. 4 ay önce askerden geldiği belirtilen Neçe ve Çehe ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Evet, bu da yine yaşamın içinden haberlerdi sevgili dinleyenler. Devam edelim mi müzikle? Haydi devam edelim. Yeni türkü seslendirsin hatta. Gülay'dan dinlediğimiz o çok sevdiğimiz şarkıyı yeni türkü son albümünde repertuarına aldı biliyorsunuz. Hangi albümdü? Şimdi ve sonra. Oradan dinliyoruz. Sevda mıdır yoksa diyor. Terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın, bir sözün yeter, kalkar gidersin. Geceler geçer, nedir bu hallerin nedir? Bana bir anlatan olsa, kararsızlık mı bu? Sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Nedir beni tutsak eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Oh, At eti satışlarının çok da gündemde olduğu bir haftanın ardından ilginç bir haber var sevgili dinleyenler. Yarından itibaren sona eriyor diyor. Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde farklı hayvan türleri karıştırılması uygulaması yarından itibaren son buluyormuş, haberiniz ola. Yürürlüğe girecek tebliğ kapsamında yer alan çiğ, kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde de yine kemik, kıkır, dak ve sakatat kullanılamayacak. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi et ve et ürünleri tebliği yarın yürürlüğe giriyor. Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlenirken, tebliğ çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini de kapsıyor. Öte yandan tebliğ et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, don yağ tortusu, jelatin, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını ise kapsamıyormuş. Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilmesine yönelik genel hükümler de belirlendi. Buna göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbirleriyle karıştırılabilecek. Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etler birbirleriyle karıştırılabilecek. Bu durumlar dışında farklı hayvan türlerine ait etler birbiriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı etli ürünlerine kırmızı et veya yağ karıştırılabilecek. Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik olarak ayrılmış etler kullanılmayacak diyor. Döner piyasaya sunmuş şekline göre yaprak döner, kıyma döner ve karışık döner olarak sınıflandırılacak. Yaprak döner üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ etin, çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri, kıyma döner üretiminde kırmızı et olarak en çok %90 oranında kıymanın ve en az %10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri, karışık döner üretiminde kırmızı et olarak en az %60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok %40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri ifade edecek diyor haber. Ayrıntıları nette bulabilirsiniz, haber sitelerinin çoğunda var ama ben Milliyet'ten aktardım. Yarından itibaren sona eriyor başlığıyla yer bulmuş bugünkü sitede. Dumanla devam ediyoruz, masal diyor. Biri basmış 80'e, ötekisi 95. Aga böyle olmaz ki, koca millet harcanmaz ki. Vay. Biri Arap tayfası, ötekisi gavur mandası. Aga böyle olmaz ki, koca millet aldanmaz ki. Biri sağdan, biri soldan asılıncı. Biri yasaya, biri kasaya karışınca. Masal olduk, masal olduk yine. Evvel zaman içinde. Masal olduk, masal olduk yine. Evvel zaman içinde. Masal olduk, masal olduk yine. Evvel zaman içinde. Masal olduk, masal olduk. Ötekisi 95. Aga böyle olmaz ki, koca millet harcanmaz ki. Vay. Biri sağdan, biri soldan asılıncı. Biri yasaya, biri kasaya karış. Evet, masal dedi, dumandan dinledik sevgili dinleyenler. Girdiği hapishanenin bilgisayar ağını hacklemiş, İngiltere'de siber korsanlık suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Nicholas Weber, gönderildiği hapishanede eline geçen ilk fırsatta yine korsanlığa soyundu. Mahkumlar için düzenlenen bilişim teknolojileri dersine katılan Weber, hapishane bilgisayarlarına girerek elde ettiği bilgilerle internetten alışveriş yaparken yakalanmış, interneti açtığı Cost Market adlı sitede hackerlara virüs geliştirme eğitimi veren, çalıntı kimlik ve kredi kartı bilgileri sunan Nicholas Weber, yasa dışı eylemleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Weber, mahkumlar için verilen BT dersini fırsat bilerek hapishane bilgisayarlarını hackledi. Mahkumları eğitmek için düzenlenen derste eski günlerine dönmek için cesaret bulan Weber, elde ettiği kredi kartı kimlikleriyle hemen alışverişe başladı. Tutuklu hacker'ın yakalandığında internet üzerinden birçok elektronik cihaz satın aldı ve lüks otellerde yer ayırdı. Ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Londra'daki cezaevinde yaşanan içten saldırı 2011'de yaşandı. Olayın henüz basına yansımasının nedeni ise mahkumlara BT dersi veren öğretmenin Weber yüzünden işinden olması. Siber saldırı nedeniyle işinden olan öğretmen Michael Fox, haksız yere işten çıkarıldığını savunarak mahkemeye başvurunca yaklaşık 2 yıldır gizlenen saldırı da böylece ortaya çıkmış olmuş. İngiltere'den sadece bu haber yok. Bugün gündemde Kraliçe hastaneye kaldırıldı başlıklı haber de var sevgili dinleyenler. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth mide enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı diyor haber. Kraliçenin resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 86 yaşındaki kraliçenin sindirim ve mide hastalığı olan gastroenteritis nedeniyle önlem ve tetkik amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmış. Öte yandan Buckingham Sarayı'ndan yapılan bu açıklamanın ardından Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'ne kaldırılan kraliçenin gelecek hafta yapacağı tüm seyahat ve katılacağı programlarda iptal edildi diyor haberde sevgili dinleyenler. Kraliçe ve eşi Edinburgh Dükü Philip'in gelecek hafta İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun davetlisi olarak Roma'ya gitmesi bekleniyormuş. Tabii bunlar da böylece iptal edilmiş. Ne yapalım, müzikle devam edelim. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Yaşar'dan dinliyoruz. Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Hız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Sormuyor musun kendi kendine? Dünyada her şey rengi rengi. Aldırma saat işliyor tık tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Hayat zalim, yolları pürüz. bir damla güneş, sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere olsaydım. Rüzgar idi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. O gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide açık denizlere, buz gelirdi her şey, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Gelirdi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsayım, yeter ki ben sana varsayım. Evet sevgili dinleyenler, vakit yok, gemi kalkıyor artık dedi Yaşar'dan dinledik. Hep beraber devam ediyoruz haberlerimizle. Müslüm Gürses ise bugün veda edeceğiz. 60 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanıyorum sizler de haberdarsınız bu durumdan. Kasım ayında geçirdiği bypass ameliyatının ardından böbrek ve akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Müslüm Gürses bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Gürses için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılıyor. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Müslüm Gürses'in naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sevgili dinleyenler, haberiniz ola diyelim. Son dönem yaptığı düetlerle de çok gündeme gelmişti Müslüm Gürses. Bunlardan bir tanesi de Teoman'la gerçekleştirdiği Paramparça isimli şarkıydı. Dilerseniz bununla veda edelim. Yani Müslüm Gürses'e elbette program için veda şarkıdan sonra olacak. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz biraz şarap önceydi, nasıl oluyor? Zaman bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Takatim yok, yine de telefona sarıldım. Son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan. Çok mu ayıp hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatlar parça, paramparça, paramparça, paramparça. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz biraz şarap önceydi, nasıl oluyor? Zaman bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler bildiğim bütün hayatlar paramparça. Paramparça. paramparça. Düet dedim ama sadece Müslüm Gürses seslendirdi efendim paramparçayı. Şimdi geldik bugün de programın sonuna. Saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Hatta 55 oldu şu an. Pekala, yayın akışımızda ne var ne yok. Bugün haftanın ilk günü pazartesi, birçoğumuz için umarım keyifli geçmiştir. Keyifli bir başlangıç olmuştur haftaya. 4 Mart pazartesi günü eğer Radyo Havan açık olursa FM 12 gibi öğle bültenimiz var biliyorsunuz. Bültenin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen yine sektör içi haberleri sizlere aktaracak. Saat 13 itibariyle isteklerinize Suat Gülbinat Müzik Kutusu programında yer verecek. Hayatın Pusulası var. Psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak yine bir konu eşliğinde. Nefis şarkılarla 14-15 arasında Hayatın Pusulası'na yön vermeye çalışacak. Saat 16 itibariyle Erkan Beyaz Aryalar ve Klasik Müzikle Oda Sıcaklığı diyecek ve 16.30'da ise etnik müzikten hoşlananlar radyo başında olsunlar. Dünyanın sesini sizlere sunacak etnomüzikolog Engül Atamert. 18'de ana haber bültenimiz var. 18 haber hemen ardındansa akşam keyfi yine müzikle devam edecek. Keyifli bir hafta olsun hepimiz için. Keyifli bir gün olsun bugün özellikle. Güzel, keyifli bir gün esnasında da radyonuz açık kalsın diyelim. Hoşçakalın. Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz efendim, Adalar diyor. Görüşmek üzere yarın aynı saatte tekrar. Açıldık, rüzgarlara bindik, taşındık. Şamanla süzülürüz bilinmeze. Kaptanımız yaşlı ve usta, güneş kızgın tepemizde. Yan yatmışız dostumuz Poyraz'a. Adalar, artık dar gelir bana bu odalar. Adalar, her şeyden uzak. Adalar, insanlar gibi. Su altından tutuşmuş elleri. Dümene yapışmışım sevgilim sanki. Dipsizliğin ortasında. Limanda yok artık rotamızda. Dökülmüş üstüme bir kova yakamoz. Yıldızlı hem yaldızlı, ay ışıklı bir öyküde başroldeyiz. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.